بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوان تاريخ 12 من شهر الله المحرم مكة 1441 في درس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. قوله لا يؤوده حفظهما، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، si uzito kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuzihifadhi mbingu na ardhi. Fahuwa yahfadhuha wa yahmiluha subhanahu wa ta'ala biqudratihi. Allah subhanahu wa ta'ala azihifadhi mbingu na ardhi na amezibeba mbingu na ardhi kwa nguvu zake na uwezo wake. Qala ta'ala inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayezuia mbingu na ardhi zisiondoke. Kwa hivyo mbingu na ardhi ziko pale pale, Allah amezizuia haziondoki. Wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, na lau kama zikiondoka hapana yeyote wa kuzizuia isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura, hakika yeye ni mpole mwenye kusamehe subhanahu wa ta'ala. Na hapa tutapata faida, kinyume na wanavyosema wataalamu jiografia kuwa ardhi yazunguka kwenye jua. Si kweli, usawa ni kuwa jua ndilo linalotembea. Allah subhanahu wa ta'ala asema washamsu tajri لمستقر لها. أما أرضي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وكنا نتنبيع نجوا ولا سيو أرضي. ننفكير لابدا كما سكوكو سيا كاربوني ومفنبوك وأرضي هاي تنبيع نجوا نرنا لتنبيع نهابا ديويالي نيواجولي شجانا خطاري ya kufasiri Qur'an kwa ajili ya kujipendekeza kwa wanasayansi. Wako baadhi ya watu akiona jambo limevumbuliwa kwenye sayansi moja kwa moja iwaruka iko aya ishasema maneno hayo kutoka mwanzo, kumbe ile ni ijtihadi ya ule mwanasayansi na amekosea, sababu uvumbuzi wa kisayansi ni ijtihadi ya binadamu, aweza kupata aweza kukosea, lakini aya ya Qur'an haikosei. Kwa usiweke kuvumbuzi, na watu wapenda sana mulauna bihadha, yuhibbuna jiddan. Kwa nini mwajua? Sababu inawapelekea walinganizi kuingia katika mambo kama haya ni kuwa hawataki waonekane wako nyuma. Kwa watu wana ilmu ya dunia na wao hawana. Sasa ataka aonekane kuwa mimi nimekaa hapa, msione kuwa ni mjinga nasomesha dini. Mimi pia kwenye biology niko. Niko kwenye physics. Niko kwenye chemistry. Naweza, najua, nasoma. Napitia. Mwana sayansi fulani amevumbua hiki, hii aya sema hivi. Hatuna haja sisi. Alhamdulillah. Sisi tuisoma Qur'ani yetu na wanaovioni wa salaf na khalaf wameifasiri hii Qur'an kwa maneno ya kueleweka, walillahi alhamdu wal minna. Na wana sayansi waache wavumbue, wajitahidi. Hawakukatazwa katika kuvumbua mambo katika ulimwengu. Wakavumbua ndege, magari, hakuna shida. Lakini tusilazimishe. Ndio yale yakaja walipotangaza wamefika mwezini, jamaa wakasema imetajwa hiyo katika Qur'an. Ya ma'ashara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Aya haikusudi huko kabisa, lakini wakalazimisha kuingiza kwa. Kisha ikadhihiri kuwa ni uongo, kuwa hawakufika mwezini. Taiba, twende wapi sasa na aya tushatoa? Sasa ndio mtu asema, alikuwa hatukuielewa vizuri ile aya, ilikuwa haimaanishi vile. Kwa nini ufikie huko? Na wale wanaosema kuwa mbingu kila siku zaendelea kupanuka, wasamaa banainaha biaidi wa inna lamusiun, wakaifasiri lamusiun kuwa kila siku mbingu zapanuka. Tafsiri ya kutoka wapi hiyo? Alafu awamu wapenda wakisikia hivi, wakwambia huku yajua huku, huyu yajua huku na huku. Wajua ukiwa uenda huku na huku huwa huna kitu katikati. Wenenda kule huku na huku. Ndio wapi huku na huku? Manake hayuko kokote. Huku wala huku. Wallahu musta'an. Fahuwa alladhi yumsiku as-samawati wal arda biqudratihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayezizuia mbingu na ardhi kwa nguvu zake. La tukallifuhu shay'an, wala hazimtilii uzito wote, zimkalifishi chochote. Wallahi si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'uduhu, yani la yu'jizuhu, wala yuthqiluhu hifdhuhuma, wala hashindwi, wala hakuna uzito katika kuzihifadhi mbingu na ardhi. Qawluhu wa huwa al-aliyyul azim, qala wa huwa al-aliyyu ala khalqihi bi dhatihi wa qudratihi wa qahrihi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake kwa dhati yake na uwezo wake na nguvu zake, yuko juu ya viumbe wake. العظيم الذي لا اعظم منه سبحانه وتعالى, اليمكوبا ambaye hakuna kikubwa zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala. العالم الخبير, العالم بكل شيء, خبير بكل احوال مخلوقاته, mjuzi wa kila kitu, mjuzi anayejua, aliye na habari ya ahwal za viumbe wake. المدبر, قال الشيخ الفوزان المدبر لمخلوقاته, yeye ndiye anayewapeleka viumbe wake, ndiye anayewapangia viumbe wake. فلا يتحرك شيء ولا يسكن شيء ولا يسقط شيء ولا يرتفع شيء الا باذنه. Hakuna chochote ambacho chaweza kufanya haraka ya aina yote wala kutulizana, kuanguka hata kwa jani, wala chochote akinyanyuki isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa ma tahmilu min untha, na mwanamke yeyote hachukui ujauzito mimba. Wala tadha'u, wala hazai, illa bi'ilmihi, isipokuwa au illa kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala, ajua ilo jambo. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. نوالها بي عمر مرف من يكبي عمر مرف ولا يضغزيوي كاتك عمر واكي اكون عمر مفوبي الى يوتي هايو يامو كاتك كتاب اللوح المحفوظ. ان ذلك على الله يسير, hakika hayo ni mepesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-kitabu huwa al-lawh al-mahfuz, kitab hapa yakusudiwa al-lawh al-mahfuz. Fa'alimahu awwalan thumma katabahu fi al-lawh al-mahfuz, Allah mwanzo alijua kisha akaandika katika al-lawh al-mahfuz. Fa huwa al-mudabbiru li kulli shay, Allah ndiye mwenye kupanga kila kitu. القدير اي عظيم القدره, من uwezo mkubwa usiokuwa na mipaka. فهذه صيغه مبالغه, من صيغه مبالغه القدير. فهو الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء, hakuna chochote kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi wala mbinguni. ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء, ما هكونا chochote kinachofika fichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala ardhini wala mbinguni. فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن, akitakacho yeye Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa, na asichokitaka hakiwi. Amma al-makhluq فقد يشاء شيئا ولكن لا يقدر عليه, kiumbe aweza kutaka jambo liwe lakini hana uwezo wa kulifanya liwe. Allah anapotaka litakuwa. Ni mangapi katika yale ambayo sisi tuyataka lakini hayawi kama tunavyotaka, bali pengine yasiwe kamwe mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, حقيقه امر yake الله سبحانه وتعالى anapotaka kitu kifanyike ni kukiambia tu kuwa na kikawa kama anavyotaka yeye الله سبحانه وتعالى. فهو قدير سبحانه وتعالى يأمر الشيء فيوجد بمجرد أن يأمره, akiamrisha jambo pale pale anapoliamrisha lile jambo huwa pale pale. يقول لشيء كن فيكون, akikiambia kitu kuwa hapo hapo huwa ikawa kama vile anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. السميع البصير, قال العلامة الفوزان اسمان من أسماء الله يتضمنان صفتين, صفة السمع وصفة البصر, هاني مجينة مويدي كتك مجينة يا الله سبحانه وتعالى عم بون رنياك من صفة مبيدي, صفة يكسكية نصفة يكوانا. والمخلوق سميع بصير, نكيوم ببيا ni mwenye kusikia na kuona. Wallahu sami'un basir, na Allah pia husikia na kuona. Walakin laysa sam'u al-makhluq wa basaru al-makhluq ka sam'u Allah wa basaru Allah azza wa jalla, lakini kusikia kwa kiumbe na kuona kwa kiumbe si sawa na kusikia kwa Allah na kuona kwa Allah. Fa sifatu al-makhluq tunasibuhu, sifa za viumbe zanasibiana na udhaifu wao. Sasa hivi hapa Yawezekana kuwa nyuma ya huu ukuta nje ya msikiti kuna watu wazungumza. Sisi hatujui. Aisha radhiallahu anha alipokuja yule mwanamke kumjadili Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema nilikuwa ndani ya nyumba au ndani ya chumba, nasikia baadhi ya maneno na mengine siyasikii. Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawati ataremsha wahi kutia kwa Jibril, shuka sura qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Kwa kusikia kwa kiumbe kulingana na udhaifu wake, wasifatul khaliq tunasibuhu subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kaida muhimu sana ifahamike. Sifa za Allah zanasibiana na ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. Na hili ukilifahamu, huwezi kutatizika katika sifa yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo waisikia ipo kwa kiumbe. Kama kwa mfano kuona, huwezi kukanusha kuona kwa Allah kwa sababu kiumbe iwaona. Kuomba kwa kuona kwa kiumbe kuna mipaka. Kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mipaka, kulingana na uwezo wake na ukamilifu wake na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ishtarakat fil ismi wal ma'na, hata ikiwa majina yako sawa na maana yako sawa, lakini kaifia haziko sawa. Fahiya la tashtariku fil haqiqati wal kaifia, sifa hizi mbili hazishirikiani katika uhakika wake na namna zilivyo. Qala ta'ala inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj, hakika sisi tumemuumba mtu kutokamana na mbegu ya uhai iliyochanganyika. Nutfatin amshaj nabtalihi, tumfanyie mtihani, tumuonje. Faja'alnahu samian basira, kwa hiyo tukamfanya mwenye kusikia mwenye kuona. Wallahu samiu basir, na Allah pia ni samiu basir. Falaysat asma'u Allahi wa sifatuhu tushbihuha asma'u al-makhluqin wa sifatuhum, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake hayafanani na majina ya wanadamu au ya viumbe vyake na sifa zao. Fala tashtariku fil haqiqati wal kayfiyya, katika ule uhakika wa zile sifa na namna zilivyo zile sifa hakuna ushirikiano wa aina yote. Wa in ishtarakat fil lafdhi wal ma'na, hata ikiwa katika lafdhi yake na maana yake ziko sawa. Na hapa ndipo walipoanguka ahlul bid'ah min al mu'attila, wao walikanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuzifananisha na sifa za viumbe wake. Kwa hiyo mwanzo walifananisha kisha ndio wakazikanusha. Lakini ahlu sunna la, wasema kweli majina ni hivyo hivyo na maana ni yale yale yaeleweka, lakini uhakika na namna zilivyo sifa za Allah na majina yake tofauti kabisa, haziko sawa na viumbe wake. Al-Aliyu al-Kabir, al-Ali ay ala makhluqatihi, aliye juu ya viumbe wake. Lahu al-Uluw al-Mutlaq, Allah subhanahu wa ta'ala amiliki kuwa juu ambako hakuna mipaka, bimaana uluu al-dhat fauqa makhluqatihi, mwanzo yeye mwenyewe kwa dhati yake yuko juu. Wa uluu al-qadr, na cheo chake kiko juu. Wa ma qadaru Allah haqqa qadrihi, kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala cheo chake kiko juu. Wa uluu al-qahr, aliyengua na nguvu juu ya viumbe wake. Wa huwa al-qahiru fauqa ibadihi. Fa anwa'u al-uluwi ath-thalatha kulluha thabitatun lillahi 'azza wa jalla, hizi aina za kuwa juu tatu zote zimethubutu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena al-kabir alladhi la akbara minhu subhanahu wa ta'ala, ولذلك تقول الله أكبر أي أكبر من كل شيء لا أحد أكبر منه سبحانه وتعالى مكوبا سبحانه وتعالى وكلا كتب هكونا تشوتي أمبات تشفكي أو كوبا واكي الله سبحانه وتعالى قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته قال العلامة الفوزان والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها عرش ndio sakafu ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na ndio kiumbe kilichokuwa juu kabisa wallahu fawqa al'arshi bi dhatihi la bi 'ilmihi na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake kwa dhati yake sio kwa ilmu peke yake kwa dhati yake yuko juu كما تقول المؤولة كما كنيومنا ونفسيما مؤولة لا بعلمه كما تقول المؤولة سيو كوا ايتي يكوديو كوا علمو ياكي كما ونفسيما مؤولة هم المعطلة إنه فوقه بعلمه أو قدرة أو بقدرة أو بسلطان ووسيما يكوديو كوا علمو ياكي أو كوا وزواكي أو كوا أفلمواكي بل هو سبحانه وتعالى فوقه بذاته الله وذاتياك يكوجو عرشياك قال تعالى الرحمن على العرش استوى أي كوازك بس هوجو والي تفسيرياك وكاوتك كوفن لشوارابو تفسيري لغة كيارابو Nashida iliyoko ni kuwa muatila asli yao walikuwa ni ajam. Ni watu ambao sio wa Arabu. Kama Jahan bin Safwan, la yujidu hata takallum bil lughati al-arabiyya. Soma kwenye tarjama ya Jahan bin Safwan, alikuwa hata hajui kuzungumza Kiarabu. Ha yuafanya ha. Kama hivi kwetu tupata taabu saa nyingine katika kumsomesha mtu ambaye hajui Kiarabu kabisa, kwambia ha, kwambia ha. Basi hivyo Jaham alikuwa hivyo. Jaham alikuwa hajui Kiarabu. Kisha yendo Imam al-Mu'attila. Ndio Imam wao. Anayewaongoza katika kuwafundisha lugha ya Kiarabu. Si vituko ni kama leo wanaosoma burda wakiambiwa burda ina makosa. Nasema hawajui lugha, asijue lugha Ibn Uthaymeen kwa mfano leo. Uijue yeye kutoka Mombasa. Unaizungumza mtilie maji. Napata taabu mimi, nasikia dhiki, wewe ndio ujue Kiarabu, asijue Ibn Baz, asijue Ibn Uthaymeen, asijue Sheikh Ibrahim al-Sheikh rahmatullahi alayhi majma'in. Yani wale wote walioishi bia katika bia ya Kiarabu wakazungumza Kiarabu miaka yote walioishi hawakuelewa wale. Mimi na wewe ndio tuelewa zaidi. Wote walioikosoa hawaelewi Kiarabu. Kebu tartibuni bwana, msifanye tuzungumza maneno mengine mkasema tuwadharau watu. Wewe utoke huko, utoka huko kwenu. Na lugha yako unatoka nayo. Kisha umwambie mtu ambaye maisha yake aishi na lugha ya Kiarabu, wewe hujui Kiarabu wewe. Hii yanikumbusha juzi tulikuwa haji. Samahani lakini kuna mmoja azungumza Kihindi, aniuliza mimi wajua Kiarabu wewe? Nikamwambia sijui. Tukizungumza hajui chochote Kiarabu. Hata haelewi namzungumzia nini. Haelewi kabisa, hajui hata hicho Kiarabu zungumzavyo. Kisha yeye ndo akuuliza wewe, wewe unajua Kiarabu wewe? Na hii mfanana na watu wa kwetu. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hud. Akiambiwa haya maneno ni kufur na shirk. Kumnasibishia kiumbe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, asema hawajua wale hawaelewi lugha. Ielewe wewe bwana. Nataja Mombasa kwa sababu miji mengine nikiitaja watu watasema nafanya taasub. Wacha nitaje huku kukwetu ndio. Lakini wanaosema mambo haya mwajua watu kama miji gani? Na yafahamika. Ambao wana maneno ya madharau kama haya. Hawai mawahabi wajua hawajui Kiarabu wale. Sasa wao wachora picha kwa watu kuwa ni kama ni kama hao watu wa huku hao wanaojinasibisha na sunna ndio wamefasiri yale maneno na wakaeleza makosa kama mbaya ni watu wa kawaida hawa ili wakoroge wale awamu wao wale na wamefaulu katika hilo sababu wale awamu maskini hawajui waski mimi nakumbuka siku moja katika awamu ambao wawafuata wa mabwana nilimweleza kuhusu burda na haya makosa yaliyo ndani yake akasema maneno yako ni kweli ikiwa maana yake ni hiyo ni makosa lakini mashehe yetu najua kuliko wewe mashehe yetu najua kuliko wewe kwa hiyo ashaambiwa hivyo Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah asema ni alikutana na mmoja katika hao muattila akaanza kuzungumza naye akamweleza kuhusu aqida ya sunnah wal jamaa kisha akaanza kumtolea adilla katika Qur'an qala Allah ta'ala qala nasema wewe maliza kuzungumza kimi sikubali kwa nini nimeambiwa na mashehe wetu nikiwasikiliza tu nyinyi mtaniambia qala Allah qala rasul mpaka nitakubali kwa hivyo sikubali msikia vizuri lakini yani wewe andaa mazingira yule mtu kishampoteza kisha wajua kuwa mtu wa haki akija atamwambia qala Allah qala rasul kwa hivyo anza kufunga kabisa ile milango ya hidayah simfikie wayasuduna an sabilillah wazuia watu katika njia ya Allah kuwa ukiambiwa qala Allah ujue huyo wahabi huyo kwa hivyo ukimwambia qala Allah ta'ala qala rasul sallam min lijua tuntaambiwa qala Allah qala rasul nkaambiwa tena nitaingia mzima nkiambiwa qala Allah qala rasul kwa hivyo mimi tayari yeye tangu na hapo ashaweka akili yake kuwa akatai na pamoja na hayo alhamdulillah wako wengi katika watu leo kila kukicha wazidi kufahamu alhamdulillah wako wapenda haki wakisikia wakarudi nyuma wangapi tumeona ambao walillahi alhamdulillah minna walikuwa katika mstari wa mbele kisha wakayawacha mambo yote ya bid'a na khurafat wakawacha wakarudi katika sunna wangapi kwa hivyo aya arrahmanu ala al'arsh istawa iko wazi kabisa na yasikitisha ukiwaambia haya nyinyi tupeni dalili atazungumza maneno ya falsafa hapo azungumze kama vile katika vitabu vyao wakiwarudi ahli sunna waandika maneno ya falsafa mengi kisha sema fa in qala qa'ilun akisema mtu kwa mfano arrahmanu ala al'arsh istawa man qala arrahmanu ala al'arsh istawa nani alisema arrahmanu ala al'arsh istawa Allah asema farudda alayhi basi mrudi hao jamaa wazima fa in qala qa'ilun arrahmanu arsh istawa farudda alayhi bihadha wemrudishie mwambie hivi Allah ndiye alizungumza maneno si mimi wala si wewe juu yako kukubali na kufuata ni kama ahlul bid'a wakiambiwa hii ni bid'a haifai kusherekea mazazi ya mtume sana kwa mfano asema mtu akikwambia fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala basi mjibu nani alisema maneno hayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasa wewe unirudi mimi wamrudi mtume sallallahu alaihi wasallam wala humrudi yote katika ahli sunna wewe wamrudi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akikwambia mtu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wewe mjibu hivi mjibu vipi wamjibu nani wamjibu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwambia maneno wewe wamrudi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila wao kujijua والاستواء صفة فعلية استواء صفة يكتندو أما العلو فهو صفة ذاتية أما كوجو الله سبحانه وتعالى صفة ذاتياك ولهذا جاء الاستواء مرتبا على خلق السماوات والأرض angalia al-istiwa imekuja baada ya kutaja kuumba mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala sema inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh kwa hivyo baada ya kitendo cha kuumba mbingu na ardhi fi'il iliyofuata Allah subhanahu wa ta'ala tajani nini thumma istawa 'ala al-'arsh kwa hivyo ni sifa fi'liyya fal-istiwa'u sifatun fi'liyya yaf'aluha Allahu ma kashaa subhanahu wa ta'ala wa amma al-'ulu fa huwa sifatu dhatihi aw sifatun dhatiyya la tanfakku 'anhu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo istiwa ni sifa fi'liyya Allahu ifanya anapotaka yeye ama kuwa Allah yuko juu ni sifa ya dhati yake, haiachani naye Allah subhanahu wa ta'ala sifa kama hiyo. Wajaa lafdhu stawa 'ala al-'arsh fi sab'ati mawaadhi' min al-Qur'an thumma stawa 'ala al-'arsh, imekuja katika sehemu saba katika Qur'an. Lam yataghayyar lafdhuha, hakuna hata mahali pamoja imekuja thumma stawla, zote imekuja stawa, istawa, istawa. Fadalla ala anna ma'naha wahidun, na ikaonyesha kuwa maana yake ni moja. Wa huwa al-'ulu wal-irtifa' fawqa 'arshihi, na ni kuwa juu ya arshi yake. Yaqulu ibn al-Qayyim rahimahullah, falahum 'ibaratun 'alayha arba'un ay ahli as-sunnah qad hussilat lil-faris at-ta'ani wa hiya istaqarra wa qad 'ala wa kadhalika tafa'a alladhi ma fihi min nukrani وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة أدرى من الجهمي بالقرآن. فقوله فلهم عبارات عليها ونعبارة كتكك تفسير استواء أي في معنى لفظة الاستواء اربعه تفسيرات ketika kueleza maana al-istiwa 'ala al-'arsh kuna tafsir 4 ay istaqarra wa 'ala wa irtafa'a wa sa'ada bi khilaf tafsirat al-mu'attila ukirudi hapo utaona kwa zote hizo maana yake ni kwa yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala fal-jahmiyyah yunkiruna al-'ulu al-jahmiyyah yunkiruna al-'ulu jahmiyyah wa huwa kanusha kuwa Allah yuko juu na wako wengi la katharahumullah leo katika mshtamaa wetu hawa wako wengi wayunkiruna alistiwa wakanusha sifa alistiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wayakulun wao wasema Allahu fi kulli makan hatta fi amkinati alqadhurat walhammamat ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, yani mpaka sehemu za taka taka uchafu kule na vioni pia wasema Allah pia yuko kule waliyadhu billah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Lakini sasa hivi naona wamezuka wengine, hata wamejisufi hao baina yao wamezuka wengine. Kuna mmoja nimemmsikia klipu yake yazungumza, asema Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu wala chini wala mbele wala nyuma wala kulia wala kushoto. Na hii ndio i'tiqad ya Jahm bin Safwan kabisa, harfan bi harfan, kwa Allah hayuko juu wala chini wala mbele yetu wala nyuma yetu wala kulia wala kushoto. Hebu kwa mfano umeulizwa swali, tupe taarifu ya hakuna, tueleze hakuna maana yake nini. Ukasema hakuna maana yake haiko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma, wewe utapata 100% umepata. Kwa huyu anayetakidi hivi ni kuwa amesema hakuna nini, hakuna Allah, Allah hayupo. Kikweli anasema sasa, ukisema hayuko mbele wala nyuma wala kulia wala kushoto wala juu wala chini, yuko wapi? Maana yake hayuko. Na hivi wazungumza na shubuhati zake za kijinga kabisa, na watu wamekaa chini pale watikisa vichwa. Nimewaambia mimi jamaa zetu huku kwetu huku wana vituko. Hebu fikiria mtu yuaja kutoka atokako aje kwenye msikiti waitwa msikiti wa sunna, kisha zungumza sema hakuna kitu chaitwa dajjal, ati mtu aitwa dajjal, hakuna kitu kama hicho. Dajjal maana yake ni huu uongo unaoendelea, uongo wa siasa, uongo sio wa nani, uongo sio wa nani, uongo wa makafiri, huu uongo huu ndio dajjal. Kisha watu wako Mombasa hiyo, mtu atikisa kichwa, utakatika shingo baba kwa ujinga, utakatika shingo kwa ujinga. Na atapewa nafasi huyu atakwenda kwingine, atasema jasasi yule alikuwa si mnyama yule, azungumza ile maana yake ni jasusi, jasasi mina jasusi. Na watu wakakaa wakatikisa kichwa, jamaa huyu ana sayansi nyingi huyu. Ya ashab Mombasa, afiku ya ikhwani, hebu tuamkeni, tusome, tushikamane na sunna, tuachane na ahlul bid'a kama hawa. Kini mtu waweza kutolewa nchi atolewe huko aje adanganye watu hapa, na watu wakubali. Alafu wewe ukizungumza kuwa ni makosa haya, ona wale hawana hikma. Wale kazi yao kuzungumza watu tu. Sisi hatukwanza sisi, hata Allah pia sema sayaqulu sufahaa minan nas. Azungumza nani? Siwazungumza watu. Sayaqulu sufahaa minan nas. Watu wapumbavu, watu wapumbavu watasema maneno haya. Sufahaa maana yake ni mpumbavu. Kwa watu wakisema mambo ya kisafihi safihi, watakana wawekwe wazi ili watu wafahamu kuwa huu ni usafihi huu. Hii si dini. Na hii ni Qur'an ndio inavyozungumza. Qala al-allama al-Fawzan wa la yunazzihunahu subhanahu wa ta'ala. Hawamtukuzi na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunkiruna al-uluwa lillahi 'azza wa jalla. Yaquluna huwa fi kulli makan. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نيكما تلبوليس. وقوله بذاته رد على المؤولة من الأشاعرة وغيرهم نكوارودي مؤولة كتك كون الأشاعرة نوينجينيو الذين يقولون استوى بمعنى استولى على العرش بسلطانه أميتوالا يو يعرشك وفالمواك وهو سميفو ندي وطونا كتك باذي تراجم ذا قرآن الرحمن عرش استوى وانديكا امتوالا سابو وكانوشا كوى الله يكو جوى عرشيا. قوله وهو في كل مكان بعلمه أي مع علوه على مخلوقاته هو في كل مكان فهو معهم بعلمه فموجنا كوى الله يكو جوى فيومبواك لكن يكو كلا مهالي كوى علمه ياكي يكو فموجنا فيومبواك كوى علمه ياكي كما قال عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أكون كنا تشفيش كمانا الله سبحانه وتعالى كتك في ليفيوكم من موننا أرضين. وقال وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه يكو بموجنا نينيكو علم ياكي قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخلف الأرض موضعه. نهي بيت البيت لحسان السنة في وقته يحيى بن يوسف ابن يحيى ابن منصور الصرصري الأنصاري جوالي زنغمزة هي بيتي رحمة الله تعالى عليه. نا ابن القيم رحمة الله عليه هو بيتي متاجة كتك كتاب شاك اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة الجهمية كتك ما يتشم اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أمتاج أقوال نين جزاونا وفيوني كتك مسائل هاية. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.